13 लाइन वाला कुरान मजीद सफा नंबर 69 सफा नंबर 69 आठवीं लाइन पारा नंबर 3 आवाज रुको नंबर 10 सूरह आल इमरान आयत आगाज आयत नंबर 10 पारे का रुकू नंबर 10 और सूरह आल इमरान की आयत नंबर 10 आगाज आयत नंबर 10 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قرآن مجید کی آیات دو قسم کی ہیں ایک قسم کی آیات وہ ہیں جن کو محکمات کہتے ہیں کہ محکمات آیات وہ ہیں کہ جن کا مفہوم الفاظ کے لحاظ سے واضح ہے یا معنی ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا تعین فرما دیا یا قرآن مجید کے اندر اس کا تعین ہو گیا یا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن سیکھا ہے انہوں نے اس کا تعین فرما دیا تو اس میں کسی قسم کا اشتباہ نہیں دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جو متشابہات ہیں کہ جن کا مفہوم ایسا ہے کہ ایک سے زیادہ مفہوم ہو سکتے ہیں یا مفہوم واضح نہیں فرمایا کہ دو گروہ ہیں ایک گروہ وہ ہے کہ جو متشابہات کو سمجھتا ہے محکمات کی روشنی میں اور دوسرا گروہ وہ ہے جو محکمات کو متشابہات کی روشنی میں رد کرتا ہے تو یہاں فرمایا کہ اصول یہ ہے کہ متشابہات کو سمجھا جائے محکمات کی روشنی میں اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو اپنی عقل کے تابع کرنے کی بجائے اپنی عقل کو اللہ کے تابع کیا جائے کہ یہ اللہ کی نازل کردہ آیات ہیں اور میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اس کا مفہوم کیا ہے مجھے نہیں معلوم اللہ اس بات کو جانتا ہے کہ دیکھیے کہ یہ فلاں آدمی کرسی پر بیٹھا ہے اب یہاں کرسی کے دو معنی ہیں ایک معنی ہے کہ وہ چیز جس پہ بیٹھا جائے اس کو کرسی کہتے ہیں اور دوسرا یہ کہ یہ پاکستان میں وزارت عظمیٰ کی کرسی پر ہے یعنی اس کو یہاں اقتدار حاصل ہے حکومت حاصل ہے اب یہ دو باتیں اس سے معلوم ہو رہی ہیں اب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے اللہ عرش پر قائم ہے اب اس کے دو معنی ہیں کہ اللہ کا جسم ہے اور اللہ عرش پر بیٹھا ہے اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت ہر چیز پر قائم ہے تو لہذا یہاں پہلے معنی کی بجائے دوسرے معنی لیے جائیں گے کہ اللہ عرش پر قائم ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی حکومت ہر جگہ موجود ہے کہ سب عرش کے تابع ہیں اور اللہ کی حکومت عرش پر تو اس کے معنی ہیں کہ اللہ کی حکومت ہر چیز پر، اللہ کی حاکمیت اور اس کی قدرت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ اب اس کی بجائے اگر یہ مفہوم لیا جائے کہ اللہ عرش پر بیٹھا، تو اللہ کا جسم ہے تو اللہ عرش پر بیٹھا ہے، تو اس سے گمراہی پیدا ہوگی۔ تو ہمیں اگر جن کے دلوں میں ٹیہ رہے تو وہ متشابہات کو بنیاد بناتے ہیں، اور جن کے دلوں میں ایمان ہے وہ محکمات کو بنیاد بناتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ کہ جو ایمان میں کامل ہیں اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ نہیں، جو بات کو سمجھتے بھی ہیں اور پھر اس پہ ایمان بھی رکھتے ہیں، علم میں پختگی رکھتے ہیں اور اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہیں، فرمایا ان کی دعا کیا ہے؟ ان کی دعا یہ ہے کہ اے ہمارے رب، کہ تو نے ہمیں یہ ہدایت دی، یہ توفیق تو نے دی ہے، کہ یہ ایمان تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اللہ اس ایمان کی کیفیت کو برقرار رکھ۔ اس کی دعا بھی وہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ یہاں اللہ تعالی کی جو صفت بیان فرمائی ہے وہ ہے وہاب، اور وہاب کس کو کہتے ہیں؟ وہاب وہ ہے جو خوب عطا کرنے والا ہے، بغیر مانگے بے حساب دیتا ہے، اس کو وہاب کہتے ہیں۔ کہ اللہ تو بغیر مانگے دینے والا ہے، تو نے یہ ہدایت بھی ہمیں عطا فرمائی، اپنی رحمت سے عطا فرمائی، اب اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں استقامت بھی نصیب فرما۔ اور اس کے بعد دوسری دعا کہ اے اللہ یہ جو زائرین ہیں، کہ اے اللہ جن کے دلوں میں ٹہر ہے ان کا انجام برا ہے، کہ اے اللہ تو نے، اے ہمارے رب، کہ تو نے سب انسانوں کو جمع فرمانا ہے قیامت کے دن، جب تو قیامت میں جمع فرمائے گا تو تو ان کو عذاب دے گا، کہ اللہ اس دن ہمیں رسوا نہ کیجیے، اے اللہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھیے، وہ کام اللہ ہم سے نہ کرا کہ جو جن کا نتیجہ، جن کا انجام عذاب ہو، اے اللہ ان کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما دے جو عذاب کا سبب بننے والے کام ہیں۔ یہ بات، اور پھر دعا کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اس کے اندر دو باتیں اشارہ موجود ہے، ایک یہ کہ یہ دعا کا حصہ ہے کہ جو دعا کر رہا ہے کہ اے ہمارے رب تو ہی لوگوں کو جمع کرنے والا ہے ایک دن میں، کہ لا رہی بفی، کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ان کی بات ہے اور ان کی دعا کا حصہ ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اور کل یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ یہاں یہ نہیں کہ اللہ کہ تو انک لا تخلف المیعاد نہیں فرمایا، کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد کے کس سے گفتگو ہو رہی ہے؟ رب سے گفتگو ہو رہی ہے کہ اے میرے رب، اے ہمارے رب، تو ہی ہے کہ جو وعدہ خلافی نہیں کرتا، لیکن یہاں رب نے ہی کہا، ان اللہ کہا، فرمایا کہ اپنے آپ کو یہاں سے نکالا ہے کہ رب یہ تو میرا رب ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، لیکن فرمایا کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یہاں ایک جنرل اصول بیان فرما دیا کہ وعدہ خلافی کون نہیں کرتا، وعدہ خلافی وہ نہیں کرتا جو مجبور نہیں ہے، کہ ان اللہ کہ وہ اللہ ہے، اور اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ وہ ہے، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور اس کے اندر تین باتیں پائی جاتی کہ اللہ وہ ہے جو اپنے وجود کے میں کسی کا محتاج نہیں اور سب اپنے وجود میں اس کے محتاج ہیں، وہ اللہ وہ ہے کہ جس کے اندر ساری کمال والی صفتیں کمال کے ساتھ پائی جاتی ہیں، تو وہ وعدہ خلافی کیسے کر سکتا ہے؟ پھر یہ بات کہ اللہ وہ ہے کہ جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر زوال سے پاک ہے، جیسی قدرت کامل، جس کا علم کامل، تو وہ اللہ وعدہ خلافی کیوں کرے گا؟ وعدہ خلافی کون کرتا ہے؟ وعدہ خلافی کے بنیادی طور پر دو سبب ہیں۔ ایک سبب یہ ہے کہ وعدہ خلافی تب ہوتی ہے جب وعدہ کرنے والے کی نیت خراب ہو جائے، نیت خراب ہوگی تو وعدہ خلافی کرے گا، یا حالات ایسے ہو جائیں کہ مجبور ہو جائے اور وعدہ پورا نہ کر سکے، تو اللہ مجبوری سے بھی پاک ہے، اور اللہ تبارک و تعالی مجبور بھی نہیں، کہ جب اللہ مجبور نہیں تو اللہ تبارک و تعالی جب مجبور نہیں تو پھر اللہ تعالی وعدہ خلافی کیسے کرے گا؟ تو اس لیے ان اللہ لا یخلف المیعاد، تو یہاں اے اللہ کے، اے ہمارے رب کے تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، اس کی بجائے فرمایا کہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، جس میں اللہ کی صفات بھی اور اللہ کی ذات بھی معلوم ہو گئی۔ دوسرا اشارہ یہ ہے کہ دعا یہاں تک ہے، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، یہاں تک دعا ہے ان لوگوں کی، اے اللہ کہ ہمیں تو قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرما، اے اللہ زائرین کے ساتھ ہمارا کھڑا ہونا نہ ہو، کہ اللہ زائرین سے دنیا سے میں بھی بچا، اے اللہ کے آخر میں بھی بچا۔ پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، تو یہ دعا کس سے کر رہے ہیں؟ اپنے رب سے کر رہے ہیں، اور رب کون ہے؟ رب ہے اللہ ہے، جو مجبور بھی نہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے اندر ساری صفات پائی جاتی ہیں، جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں، یہ اللہ وہ ہے۔ وہ وعدہ خلافی کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے۔ اس میں دو احتمال ہیں، دو میں نے گزارش کی۔ اب اس کے بعد آگے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ جو کفار ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ نحنو اکثر اموالم و اولادا وما نحنو بمعذبین، کہ ہم کثرت سے اولاد رکھتے ہیں، کثرت سے مال رکھتے ہیں، ہمیں کون عذاب دے سکتا ہے کہ ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں؟ کہ ان کا یہ دعویٰ۔ اور پھر یہ کہ یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ نجران کا یہ وقت جو ہے وہ چلا ہے، عیسائیوں کا وقت جو ہے نجران سے چلا ہے، کہ جس وقت وہ وہاں سے چلنے لگے تو ان کا جو بڑا پادری تھا ابو حارثہ بن القمہ، یہ خچر پہ سوار ہوا۔ جب خچر پہ بیٹھنے لگا تو اللہ کا نظام ہے، اللہ تنبیہ فرماتے ہیں، لیکن بد نصیب انسان ہے جو اس سے عبرت حاصل نہیں کرتا، تو یہ منہ کے بل گرا۔ جب منہ کے بل گرا تو اس کا بھائی قریش اس کے ساتھ تھا، تو اس نے کہا تعیس الابعد، وہ جو دور بیٹھا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نبی علیہ السلام جن کی طرف ہم جا رہے ہیں، تعیسا کے معنی ہوتے ہیں ہلاک ہونا، کہ وہ ہلاک ہو، کہ نہ وہ وہاں بیٹھ کے نبوت کا دعویٰ کرتا اور نہ ہمیں جانا پڑتا، نہ میرا بھائی گرتا۔ تو ابو حارثہ بن القمہ جو منہ کے بل گرا ہے، جیسے بھائی کے منہ سے الفاظ سنے، تو اس نے کہا تعیس امک، تعیس امک، تعیس انت، کہ تو ہلاک اور برباد ہو، تیری ماں ہلاک اور برباد ہو۔ پلٹ کے اس نے بد دعا دی۔ بھائی نے کہا کہ بھائی آپ مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں، میں تو آپ کے حق میں دعا کر رہا ہوں، تو میں تو اس کے لیے بد دعا کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ تجھے نہیں معلوم کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، کہ عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی آمد کی خبر دی ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں کہ ان کا ذکر تورات کے اندر موجود ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں کہ ہم اہل کتاب ان کا انتظار کر رہے تھے، وہ تشریف لائے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کو بد دعا دینا یہ اپنی نسلوں کو تباہ کرنا ہے، تو اس لیے مگر میں بد دعا نہ دیتا تو یہ پلٹ کر بد دعا آتی اور ہماری نسلیں برباد ہو جاتی۔ اب اس نے قریش نے اس پہ کہا، اس نے کہا کہ بھائی جب مانتے ہو کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، پھر ایمان لانے کے لیے جانا چاہیے، مناظرے کے لیے تو نہیں جانا چاہیے۔ کہا کہ نہیں، ہماری مجبوری یہ ہے کہ یہ اہل کتاب نے، عیسائیوں نے، ان بادشاہوں نے کیا کیا ہے، آتونا اموالا کثیرا، کہ ہمیں بہت سے مال دیے ہیں، واکرمونا، ہمیں عزت دی ہے، اور یہ جاگیریں ہمیں دی ہیں، اگر ہم نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئیں تو یہ ساری جاگیریں بھی ختم ہو جائیں گی، یہ سارے مال بھی ہم سے لے لیے جائیں گے، اور یہ سارا اعزاز و اکرام بھی ہمارا ختم ہو جائے گا۔ تو اس پہ قریش نے کہا کہ یہ تمہیں مبارک ہو، میں تو ان پہ ایمان لانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو یہ قریش رضی اللہ عنہ حضرت کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور ایمان لائے۔ ایمان اللہ کی توفیق ہے، جس کو اللہ توفیق عطا فرما دے، لیکن اللہ توفیق اس کو عطا فرماتے ہیں جس کے دل کے اندر طلب ہو اور اس کے لیے وہ کوشش بھی کرے۔ اب یہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہمارے مال یہ ہمارا اعزاز و اکرام، تو ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اللہ نے اس کا انجام بیان فرمایا، فرمایا ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، لن تغنی عنہم اغنا یغنی اغنان، کے معنی ہے بے نیاز کر دینا، کہ لن تغنی عنہم، کہ ہرگز بے نیاز نہیں کریں گے ان کو، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد، من اللہ ہی اللہ سے شیئن کچھ بھی۔ کہ یہ لوگ جو مال والے ہیں، یہ لوگ جو کثرت اولاد والے ہیں، کیا ان کے اموال، ان کی اولاد اللہ سے ان کو بے نیاز کر دیں گے؟ کیا اللہ کی پکڑ سے ان کو بچا لیں گے؟ میں کہ نہیں، ہرگز ہرگز یہ اللہ سے ان کو بے نیاز نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قدرت تو لامحدود قدرت ہے، کہ یہ کیسے بچ سکتے ہیں اللہ کی گرفت سے، اللہ کے عذاب سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ فرمایا کہ ان کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا کہ دنیا، جو دنیا پرستی کے اندر مبتلا ہیں، دنیا کے مال و متاع کی وجہ سے غافل ہیں، اور دنیا کے مال و متاع کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں حقائق کا، تو فرمائے ان کا انجام کیا ہوگا؟ وَأُولَئِكَ هُمْ وہی ہیں، اولائک وہ ہیں، آگے ہم لگا دیا، تاکید فرما دی، وَأُولَئِكَ هُمْ وہی ہیں، وَقُودُ النَّارِ آگ کا ایندھن، کہ جہنم کی آگ کا یہ ایندھن ہوں گے۔ فرمایا کہ یہ حالت تو آخرت کی ہے، کیا دنیا کے اندر بھی یہ مال و متاع کی وجہ سے اللہ کی گرفت سے بچ جائیں گے؟ میں کہ نہیں۔ فرمایا کہ دیکھو پہلی امتوں کی طرف دیکھو۔ فرمایا کہ قدا بھی آل فرعون، آل فرعون کی عادت کے مطابق، عادت کی طرح، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے تھے۔ فرمایا کہ فرعون کا انجام دیکھو، کہ فرعون کے پاس مال کم تھا، فرعون کے پاس اقتدار نہیں تھا، فرعون کے پاس اقتدار تھا، فرعون کے پاس حکومت تھی، فرعون کے پاس مال و متا تھا، لیکن کیا یہ مال و متا اور یہ اس کا لشکر، یہ اس کی حکومت، کیا یہ چیزیں اس کو عذاب سے بچا سکی؟ فرمایا کہ نہیں۔ دنیا کے اندر بھی اللہ کی گرفت سے بچانا کسی کے بس کی بات نہیں۔ فرمایا کہ ان سے پہلے دیکھو کہ حضرت نوح علیہ نبیین علیہ السلام کی قوم ہلاک ہوئی، حضرت ہود علیہ نبیین علیہ السلام کی قوم ہلاک ہوئی، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہلاک ہوئی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہلاک ہوئی۔ فرمایا کیا یہ قومیں جو ہلاک ہوئی ہیں، جن کے نشانات، جن کی علامتیں آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، کیا یہ لوگ جو طاقت والے تھے کہ اللہ کے عذاب سے بچ سکے، اپنے آپ کو بچا سکے؟ میں کہ نہیں۔ تو آخرت کا عذاب تو یقینی ہے ہی ہے، کہ دنیا کے اندر بھی اللہ کے عذاب سے بچنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ وہی بچے گا جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت فرمائیں گے۔ یہاں سے ایک بات اور معلوم ہو رہی ہے، فرمایا کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ جو کافر ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، ان کے مال، ان کی اولاد اور ان کے مال و متاع ان کے کام نہیں آئیں گے۔ تو یہاں سے بات معلوم ہوئی کہ ایمان والے کا مال بھی کام آئے گا، ایمان والے کی اولاد بھی کام آئے گی۔ ایمان والے کی اولاد، کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام گشتی نبی تھے، گشتی نبی کے کسی ایک علاقے میں مخصوص نہیں تھے، کہ ان کا جو منصب تھا وہ مختلف علاقوں میں جا کے دعوت دینا تھا، تبلیغ کا کام کرتے تھے یا مختلف علاقوں میں جا کر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک قبر سے گزرے، دیکھا کہ قبر پہ عذاب ہو رہا ہے، تو اللہ کے نبی جس جگہ پہ عذاب ہو ان کو وہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام وہاں نہیں رکے، تیزی کے ساتھ وہاں سے آگے تشریف لے گئے۔ واپسی پہ جب تشریف لائے تو دیکھا کہ اس قبر پہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام میں تعجب ہوا کہ یہ آدمی، یہ تو مر چکا ہے، تو یہ تو قبر کے اندر ہے، قبر کا عذاب ہو رہا ہے دنیا کے اعمال کی وجہ سے، اب اس پہ اعمال کی وجہ سے رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، تو اس نے کون سا عمل کیا جس کی وجہ سے اس پہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں؟ اب کیونکہ رحمتیں نازل ہو رہی تھیں تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں رک گئے، رک کے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اس راز سے آگاہ فرما دے کہ اس کا عذاب رحمتوں میں تبدیل کیسے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام اس بات کی خبر دی کہ یہ گناہ گار تھا، بد اعمال تھا، عقیدہ صحیح تھا، بد عمل تھا، ان بد اعمالیوں کی وجہ سے اس کو سزا ہو رہی تھی، عذاب ہو رہا تھا۔ لیکن جس وقت اس کا نکاح ہوا تو اس نے یہ کیا کہ جو بچہ میرا پیدا ہوگا اس بچے کو میں دین کی تعلیم میں لگاؤں گا، اللہ کی کتاب کی تعلیم میں لگاؤں گا۔ بچہ پیدا ہو گیا لیکن بچہ ابھی پڑھنے کے قابل نہیں ہوا تھا، تو یہ اس کا انتقال ہو گیا، تو یہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے سزا میں تھا، آج اس کا بچہ پڑھنے کے قابل ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ حکیم نے کہا کہ اس کی خواہش تھی اس کے باپ کی کہ اس کو میں دین کی تعلیم میں ڈالوں گا، تو لہٰذا اس کو ہم دین کی تعلیم میں ڈالتے ہیں، آج پہلا دن ہے، اور بچے نے مکتب میں جا کے پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو مجھے اس بات پہ حیا آئی کہ بچہ مجھے رحمان الرحیم کہے اور میں اس کے والد کو سزا دوں، لہذا میں نے عذاب کو رحمت میں تبدیل کر دیا۔ تو یہاں پہ اس ارادے کی بنیاد پر کہ اولاد کام آ رہی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ عقیدہ صحیح ہو، عقیدہ صحیح ہو تو اولاد کو دین کے کام میں لگایا، تو اس کی وجہ سے یہ بات، یہ کام، یہ ارادہ یا اس کے کام آ رہا ہے، اس کے برکات نازل ہو رہے ہیں۔ اگر بچوں کو دین کی تعلیم دلائی جائے اور بچے دعا کریں کہ اللہ کے ہمارے والدین کو ہمارے اس کام کا، ہمارے اس پڑھنے کا اجر عطا فرما دے، بچے کو قرآن مجید حفظ کرا دیا، حفظ کرا دیا، بچے نے دعا کی کہ اللہ کے جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب میرے والدین کو عطا فرما دے، وہ تو پہنچے گا پہنچے گا۔ لیکن اگر بچے نے یہ نہیں کہا کیونکہ پڑھایا باپ نے اس کو کہا، قرآن کی حفظ میں اس کو لگایا تھا، تو حفظ جب پڑھے گا اس کے پڑھنے کی وجہ سے خود بخود اس کو رحمتیں جو ہیں وہ منتقل اس کی طرف ہوں گی اور اس کو اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ مال کہ دنیا کے اندر یہ مال و متاع جو اللہ نے عطا فرمایا، اگر اس کو دین کے کام میں خرچ کریں گے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں گے، انفاق فی سبیل اللہ ہوگا۔ فرمایا اس مال کا فائدہ کتنا، فرمایا کہ دنیا کے اندر تو اس کا فائدہ کم سے کم 10 گنا ہے، لیکن فرمایا کہ آخرت کے اندر تو اللہ اس کو کس طرح بڑھاتے ہیں، فرمایا اللہ اخلاص کی بنیاد پر بڑھاتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم اللہ کے راستے میں ایک کھجور بھی خیرات کرو گے اخلاص نیت کے ساتھ، اللہ اس کو بڑھائے گا یہاں تک کہ اس کو احد پہاڑ جتنا کر دے گا۔ اللہ کی رحمت تو انتہائی وسیع ہے، لیکن یہ تو انسان بد نصیب ہے جو اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ تو فرمایا کہ کافروں کا مال اور کافروں کی اولاد تو ان کے کام نہیں آئے گی، اولاد جو ہے وہ ایمان والی ہے، لیکن وہ اپنے والدین کے کام اگر وہ کافر ہیں کام نہیں آئے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی جن علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان میں کیا شک اور شبہ ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد کے لیے دعا کی، پھر قرآن مجید میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کی خبر دی کہ آپ کا والد جو ہے وہ تو کفر کی حالت میں ہی اس کا انتقال ہے، تو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کافر کے لیے تو دعا نہیں فرما سکتے تھے، دعا تو ایمان والے کے لیے ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام دعا سے رک گئے۔ اب فرمایا کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ، کہ تیرا وعدہ ہے کہ تو رسوا نہیں کرتا، کہ اللہ آج قیامت کا دن ہے کہ اس میں یہ ہے کہ اگر میرا باپ جہنم میں چلا گیا تو میرے لیے رسوائی ہے، تو اللہ مجھے اس رسوائی سے محفوظ فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ ہے، قیامت کے دن اللہ ہر بات کو واضح فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ابراہیم اپنے پاؤں کی طرف دیکھ۔ ابراہیم علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام جب پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو ایک عجیب و غریب کیڑا سا ہوگا جس سے انتہائی دیکھتے ہی نفرت پیدا ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو دیکھ، کیا اس کو میں جنت میں داخل کر دوں؟ نہیں ہے اللہ، کہ یہ جنت کے لائق نہیں ہے، اس کو تو جنت کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، یہ تو اتنا ہے اللہ، یہ تو اتنا عجیب و غریب ہے کہ یہ تو جنت سے مطابقت بھی نہیں رکھتا۔ اب فرمایا اس کو غور سے دیکھ، جب غور سے دیکھا تو باپ کی شکل نظر آئے گی۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا نفرت میں تبدیل ہو جائے گی، فرمایا کہ نہیں اللہ، کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے، یہ جنت میں جانے کے قابل نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ہر بات کو واضح فرمائیں گے۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہیں، ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو انبیاء علیہ السلام کے والد ہیں، حضرت ابراہیم علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کے بعد تمام تشریف لانے والے انبیاء علیہ السلام کی امتیں ان کی ملت میں ہیں، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہیں، ملت تو ہماری نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھتی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ ملت، لیکن اس کے باوجود ان کے والد کے کام ابراہیم علیہ السلام نہیں آ رہے، یا وہ کام نہیں آ رہے، تو پھر کسی کافر کے کام اس کی اولاد جو ہے وہ کیسے آ سکتی ہے؟ تو فرمایا کہ یقیناً اولاد کام آئے گی، کس کے؟ ایمان والے کے۔ یہ مال و متاع جو دنیا کے اندر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہے، مال کی محبت میں زندگی نہیں گزاری، غفلت کو اختیار نہیں کیا، اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے کہ یہ مال ذریعہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، فرمایا وہی خوش نصیب ہوں گے جن کو یہ چیزیں فائدہ دیں گی، اگر ایسے نہیں ہوں گے تو انجام جو ہے وہ جہنم کا انجام ہوگا۔ فرمایا کہ یہ ان لوگوں نے کیا کیا، فرعون نے کیا کیا، اور ان سے پہلی قومیں جو ہلاک ہوئی انہوں نے کیا کیا؟ فرمایا کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، بی آیاتنا، ہماری آیتوں کو، ہمارے احکام کو جھٹلایا، ہمارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی نہیں مانا، ان کے معجزات کو قبول نہیں کیا، ان کے معجزات کو جھٹلایا۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ فاخذہم اللہ، پس پکڑ لیا ان کو اللہ نے، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے،